Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Φάρμα των Ζώων. Σήμερα ο Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής. Ξεκινάμε κάπως βιαστικά σήμερα, γρήγορα, μια τηλεφωνική συνέντευξη. Θάνο, να παρουσιάσουμε τον καλεσμένο μας. Σήμερα λοιπόν είχαμε μια σημαντική εξέλιξη στην προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, όχι σε ελληνικό επίπεδο, θα πούμε στη συνέχεια για το τι συμβαίνει σε ελληνικό επίπεδο, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και υπάρχει έτσι και μια αντίφαση με το πώς διεξάγονται αυτές οι έρευνες. Ήταν προσβάσιμη μια συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο, κατέθεταν απολύτως δημόσια οι δημοσιογράφοι που έπεσαν θύματα παρακολούθησης, δημοσιογράφοι που αποκάλυψαν το σκάνδαλο, ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ ενώπιον της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ, που συστήθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο τον περασμένο Μάρτιο και διερευνά τις παραβάσεις της κοινωνικής νομοθεσίας από χώρες μέλη της ΕΕ, τρίτες χώρες, άλλες συντότητες που χρησιμοποιούν το κακό βιολογισμικό Predator και άλλα συναφή εργαλεία και παραβιάζουν το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας από τους δημοσιογράφους που έχει πέσει θύμα παρακολουθήσεων από την ΕΕΠ είναι ο Σταύρος Μαλιχούδης. Τον έχουμε στο τηλέφωνο από τις Βρυξέλλες, λίγη ώρα μετά την κατάθεσή του. Σταύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ. Εμείς, γιατί ήταν και μεγάλη διαδικασία, έτσι, κράτησε αρκετά. Ναι. Ολοκληρώθηκε πριν από λιγάκι, πριν από κανένα 20 λεπτό, όχι κανένα μισά ώρα. Ναι. Παρακολουθήσαμε, εγώ παρακολούθησα το μεγαλύτερο μέρος, μέχρι κάποια στιγμή δηλαδή παρακολούθησα. Και θέλουμε να μας πεις λίγο. Ας ξεκινήσουμε από κάτι πολύ απλό. Είχε την αίσθηση, νομίζω, ότι πρόκειται για ένα περιβάλλον στο οποίο απευθύνονται με πάρα πολύ σεβασμό στους δημοσιογράφους, διότι αναγνωρίζεται ότι αυτό που έχει συμβεί είναι ότι οι επιθέσεις της κυβέρνησης είναι επιθέσεις στην ερευνητική δημοσιογραφία, που είναι η ελπίδα μας για να μπορεί να ασκείται κριτική στην κυβέρνηση. Είχα την αίσθηση ότι το περιβάλλον έδειχνε έναν πολύ μεγάλο σεβασμό προς αυτήν την, προς αυτό το λειτουργήμα, ας πούμε. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Είχα και εγώ την ίδια αίσθηση. Δηλαδή, ήταν μια τελείως άλλη εικόνα. Ακόμα και ο τρόπος που μας μιλούσαν. Και θέλω να πω βασικά ότι και οι ευρωβουλευτές του Λαϊκού Κόμματος, το οποίο ανήκει η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση, είχαν μια τελείως διαφορετική στάση. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που σου έλεγα ήταν ότι λυπάμαι που χρειάζεται να έχει πέρασει αυτά τα πράγματα. Και ήταν πάρα πολύ προβληματισμένοι γενικότερα για το κράτος δικαίου, για την ελευθερία του τύπου, για τις αποκαλύψεις και για αυτό που αναφέρατε, το σκάνδαλο. Δηλαδή, και οι ίδιοι οι ευρωβουλευτές σε σκάνδαλο αναφέρονται όσον αφορά τις παρακολουθήσεις. Και μάλιστα υπήρχαν και ερωτήσεις ως προς την πορεία του πολιτεύματος. Δηλαδή, οι οποίες θεωρούσαν ότι αυτό που γίνεται εδώ πέρα σημαίνει πρακτικά μια αλλαγή στην πολιτική κατάσταση της Ελλάδας. Δεν ξέρω τώρα, εσύ θα θυμάσαι καλύτερα την ακριβή διατύπωση, αλλά θέλω να πω ότι είναι μια κουβέντα πιο πολιτική από το να λέγεται ότι βρέθηκαν νόμιμες επισυνδέσεις σε τηλέφωνα, ας πούμε, δημοσιογράφων. Ναι, ήταν η λέξη σκάνδαλο αναφέρθηκε από πάρα πολλούς ευρωβουλευτές και ο προβληματισμός για το που πηγαίνει. Επιλέξει, νομίζω ότι η ερώτηση ήταν εάν η Ελλάδα τίνει να γίνει με ένα πολιταρχικό καθεστώς. Μάλιστα. Εντάξει. Αυτό το ρωτάει. Ναι. Θυμάσαι από ποιον τέθηκε η ερώτηση. Να πούμε ότι τέθηκε στο πλαίσιο της διερεύνησης που κάνει το Ευρωκοινοβούλιο. Δεν ξέρω αν. Επειδή πάλι θα ακούσουμε ότι το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ. Αλλά, ή κάποια, ή κάποια ΜΚΟ. Πάλι αυτό θα ακούσουμε. ΜΚΟ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμένα αυτό μου έχει μείνει περισσότερο από όλα. Δηλαδή, ο προβληματισμός του, τον οποίο τον άκουγες από ευρωβουλευτές διαφορετικών χωρών και από τις ευρωομάδες διαφορετικές. Και αυτός ο σεβασμός που ανέφερε. Δηλαδή, είχαν τη διάθεση να ακούσουν, ήταν πάρα πολύ προβληματισμένοι. Και στη συνέχεια, όταν υπήρξε το δεύτερο πάνελ, εκεί μπορώ να πω ότι σε κάποιες στιγμές άφηγες γέλια από τους ευρωβουλευτές. Το οποίο έχει να κάνει με τις απαντήσεις που δίνονταν ως προς το κομμάτι της λογοδοσίας. Δηλαδή, ζητούσαν οι ευρωβουλευτές κάποιες εξηγήσεις, κάποια στοιχεία, ποιες είναι οι δικλείδες ασφαλείας ως προς την παραβίαση του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα που προκύπτει με την άρση απορρίτου. Οι απαντήσεις ήταν λίγο πολύ ότι δεν σας λέω και υπήρχε και ένα επιτακτικό ύφος, δηλαδή και ένα ύφος λίγο πιάτσας σε κάποιες περιπτώσεις. Ίσως το προσέξατε και εσείς, δηλαδή υπήρχε και μια ξυπνακισμός και, ξέρεις, και σχόλια και ειρωνία. Οπότε οι ευρωβουλευτές έκαναν ερωτήσεις, ζητούσαν στοιχεία, τεκμήρια, ποιες είναι οι δικλείδες ασφαλείας όσο στα δικαιώματα που παραβιάζονται, δεν λάμβαναν αυτές τις απαντήσεις και μετά δηλαδή, μας πιάσανε στα πηγαδάκια και υπήρξε ακόμα μεγαλύτερο προβληματισμό. Ποιοι κλήθηκαν να δώσουν αυτές τις απαντήσεις, Σταυρό, στο δεύτερο πάνελ? Ανέφερες το δεύτερο πάνελ, μέχρι στιγμής έχουμε μιλήσει για το πρώτο πάνελ που ήσασταν εσείς. Στο δεύτερο, ποιοι είχαν κληθεί για να απαντήσουν σε αυτές τις ερωτήσεις? Σταυρό, να πούμε λίγο ποιοι ήταν οι δημοσιογράφοι σου, εσύ, η Ελίζα Τριανταφύλου και ο Κουκάκης, έτσι δεν είναι? Σωστά. Όπου αναφερθήκαμε και στις περιπτώσεις μας, στις παρακολούθησεις μας και στις αποκαλύψεις που έχουν γίνει όλους αυτούς τους μήνες ως προς την ΕΕ, ποιος προς το σύστημα Πρέτατο, ποιος τις πιθανές συνδέσεις με την κυβέρνηση και κυρίως ως προς την άρνηση της κυβέρνησης. Θέλω να το βάλω λίγο στην κουβέντα. Έκανε μια επισήμανση πολύ σημαντική η Ελίζα, η Τριανταφύλου, στην οποία είπε ότι ακόμα και το γεγονός ότι εμείς βρισκόμαστε στο Ευρωκοινοβούλιο. Το Ευρωκοινοβούλιο έχει συστήσει μια ομάδα, μια υπηρεσία για να ελέγχουν τα κινητά του ευρωβουλευτές. Αλλά στην Ελλάδα ενώ έχει αποκαλυφθεί το σκάνδαλο της υποκλοπής των συνομιλιών ευρωβουλευτή Έλληνα, δεν έχει υπάρξει η ίδια αντιμετώπιση. Νομίζω θα πρέπει να σου προβληματίσει για το τι δηλώνει. Ναι, θα πάμε αμέσως μετά σε αυτό το σχόλιο, αφού ολοκληρώσουμε τη συνεδρία στο Ευρωκοινοβουλίο, γιατί παράλληλα γίνονται οι διεργασίες για το ποια άτομα θα κληθούν στην Εξεταστική Επιτροπή. Ναι, έχουμε ναι. τη συνεχή επίκληση στο απόρριτο και έχουμε και την άρνηση της Νουδού να καταθέσουν οι κύριοι Μητσοτάκης και Δημητριάδης. Αλλά πριν από αυτό, έχει σημασία νομίζω, μίλησε και ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, ο κύριος Ράμος, ήταν ανάμεσα σε αυτούς τους εκπροσώπους. Ναι, ναι, ναι. Ο κύριος Ράμος νομίζω ότι στάθηκε στο ύψος της θέσης του. Δηλαδή, είναι θεσμική η θέση του, εκπροσωπεί μια εξάρτητη αρχή. Απάντησε στις ερωτήσεις, δεν είχε ας πούμε υπεκφυγές. Και απάντησε βέβαια στο μέτρο που μπορεί. Δηλαδή, απάντησε στο μέτρο που θα μπορούσε. Το θέμα είναι μετά ότι οι εκπρόσωποι των Υπουργείων, της ψηφιακής διακυβέρνησης, αν δεν κάνω λάθος, και της δικαιοσύνης, δεν απάντησαν. Δηλαδή, είχαμε την. Στο πρώτο πάνελ εμείς αναφέραμε ότι ουσιαστικά η ΑΕΠ δεν έχει καμία αίσθηση ότι πρέπει να λογοδοτεί για τις παρακολουθήσεις της και ότι αναφέραμε ότι όσοι έχουν κληθεί στις επιτροπές στην Ελλάδα τώρα αυτό το απόρριτο επικαλούνται και δεν δίνουν καμία απάντηση. Και στο δεύτερο πάνελ είχαμε ακριβώς αυτό το πράγμα απλά με τους εκπροσώπους των Υπουργείων. Δηλαδή σε όποια ερώτηση γινόταν συγκεκριμένη ήταν η απάντηση τύπου δεν θα σας πω και δεν έχω και κανένα λόγο να σας πω. Αλλά ήταν με αυτό το ύφος. Και θέλω να κάνω και άλλη μια επισήμανση που έχει πλάκα. Ήταν εκπρόσωποι δύο διαφορετικών υπουργείων μεταξύ τους. Το αναφέρω γιατί είμαστε επισήμαναν ευρωβουλευτές ξένοι, που υποτίθεται εκπροσωπούν δύο διαφορετικές αρχές και ήταν στο ίδιο δωμάτιο, στον ίδιο υπολογιστή. Τι εννοείς, ήταν εκεί στον ίδιο υπολογιστή, στην Ελλάδα δουλεύουν στον ίδιο. Ήταν στην Ελλάδα στην ίδια σύνδεση, δηλαδή όπως κάνει στο Skype, Zoom. Ήταν στον ίδιο υπολογιστή οι εκπρόσωποι δύο ανεξάρτητων μεταξύ τους υπουργείων. οπότε γίναγε ο ένας στον άλλον, στον άλλον. Οικονομία στο ρεύμα, πιστεύω ότι ήταν αυτό. Αυτό μας είπαν. Οι ευρωβουλευτές μας είπαν ότι εντάξει, okay, δεν το περίμενα να πάει το πράσμα η Ελλάδα. Δεν έχει υπολογιστές για όλους. Εσύ στάθηκες ιδιαίτερα στην εθνική ασφάλεια, σωστά, σε αυτή την κατάχρηση. Και έχει ένα ενδιαφέρον, διαβάζω, είχε ανέβει στο πρωτοσέλιδο The Press Project ρεπορτάζ Γεωργίας Κρυεμπάρδη για το τι υπόθηκε, κάποια βασικά σημεία από τις καταθέσεις σας. Μπορείτε να τα βρείτε και γραπτά. Και έχει μια αξία ιδιαίτερη δική σου περίπτωση, γιατί εν μέσω του κινητού σου παρακολουθούνταν και άλλοι, εκτιμάς? Όχι, ναι. Ναι, αυτό είναι. Αυτονόητα. Προφανώς. Δεν έχει υποθεί αρκετά. Δηλαδή, εδώ θα μας τα πει καλύτερα, νομίζω, ο ίδιος. Να πω μόνο ότι κάθε φορά που παρακολουθείτε κάποιος, Προφανώς, αυτονόητα, παρακολουθούνται όλες οι επαφές του. Δηλαδή, παρακολουθούνται οι συνομιλίες σου με ξένους δημοσιογράφους, με τις πηγές σου, με οποιονδήποτε άνθρωπο επικοινωνείς. Οπότε, η πρόσβαση στο κινητό ενός δημοσιογράφου δίνει πρόσβαση ταυτοχρόνως σε όλους. Συγγνώμη που απαντάω εγώ τώρα. Όχι, όχι, μα είναι αυτό ακριβώς και το δικό μου θετικό. Και γι' αυτό το θεωρώ ακόμα πιο προβληματικό, ότι ας πούμε, όταν έλαμβανε χώρα η δική μου παρακολούθηση. Και εγώ δεν το γνώριζα και συνέχισα να μιλάω κανονικά με δημοσιογράφους, με Έλληνες, με ξένους. Ήταν η περίοδος που στείναμε και στο Reporters United κάπως πιο έντονα το δίκτυο δημοσιογράφων. Εγώ έχω πολλές επαφές και με τους ξένους ανταποκριτές που είναι εδώ πέρα. Οπότε, ξέρεις, θα μπορούσα εγώ να λειτουργήσω ως ο χρήσιμος ηλίθιος, ώστε να έχουν ταυτόχρονα πρόσβαση και να γνωρίζουν όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι των διαφορετικών μέσων τι δουλεύουν και τι συζητούσαμε. Και αυτό νομίζω είναι μια πτυχή που θα πρέπει σε επόμενο στάδιο να αναδειχθεί. Είναι όπως στην περίπτωση με το Ανδρουλάκη. Δηλαδή, ακούγοντας τον Ανδρουλάκη, και ειδικά σε περίοδο εκλογών που καταλαβαίνουμε όλοι ότι τα τηλέφωνα δεν είναι παίρνουν. Ναι, αυτοί σκέφτονται πόσα άτομα άκουγαν. Για πόσα άτομα είχαν ενημέρωση, το τι συμβαίνει και το day to day, ας πούμε, ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. Έτσι. Είναι κοντινοί του άνθρωποι στη συγκεκριμένη περίπτωση του Ανδρουλάκη, ποιοι τον βοηθούν στην όποια εκστρατεία του, ποιοι είναι απέναντι. Ναι, παίρνεις μια καλή εικόνα, εδώ παίρνεις μια καλή εικόνα. Σταύρο, να σε ρωτήσω κάτι. Εκτός από το ζήτημα του κλίματος, από την άποψη της διαδικασίας, τι είναι αυτό που περιμένουμε αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, πού καταλήγει, ποιες είναι οι αρμοδιότητες αυτής της επιτροπής? Επιτροπής. Σε 1,5 μήνα θα έρθουν στην Ελλάδα να κάνουν συναντήσεις. Δεν έχει ξεκαθαρίσει η ημερομηνία, αλλά χοντρικά τότε το θετούν. Και το αργότερο, ας πούμε, μέσα στο 2022. Θέλουν να μιλήσουν οι αισθητικοί, θέλουν να μιλήσουν και με τις εταιρείες που εμπλέκονται σε όλο αυτό το ζήτημα, με τις οποίες δεν έχει υπάρξει κάποιο νεότερο στην Ελλάδα από τις αρχές. Τους είδα πάρα πολύ προβληματισμένους και δεν ξέρω πώς μπορεί να αποτυπωθεί αυτό σε πράξη. Δηλαδή, πέρα από το να έρθουν στην Ελλάδα και να συνεχίσουν τις εργασίες της Επιτροπής, δεν ξέρω, ας πούμε, πώς. Τι μπορεί να γίνει. Πώς θα να πάρουν. Μάλιστα. Ναι, ναι. Μια γνωμοδότηση, κάποια συμπεράσματα τα οποία θα έχουν μόνο την έκταση της δημοσιότητας. Από εκεί πέρα είναι απόφαση της Κομισιόν, σωστά. Δηλαδή, το μόνο που θα μπορούσε να είναι ως κύρωση από την ΕΕ. Είναι κάποια περικοπή στα κονδύλια ή κάποια απειλή για το Ταμείο Ανάκαμψης. Σωστά. Δεν ξέρω άμα βρισκόμαστε εκεί. Είναι προβληματισμένοι. Δεν ξέρω άμα μπορεί να φταθεί εκεί πέρα το πράγμα. Στα κονδύλια, ας πούμε. Αλλά το έχουν στο τελείωτο. Και ένα ζήτημα που τέθηκε, που επίσης έχει σημασία, εξέφρασαν πάρα πολύ την απογοήτευση που είναι σήμερα εδώ πέρα και ο Ανδρουλάκης. Και το είχαν ζητήσει. Και νομίζω ότι άμα ήταν και εκείνος, όντως θα ήταν μια τελείως άλλη ημέρα. Ήταν δική του απόφαση αυτή, ο ίδιος δηλαδή αποφάσισε. Ο ίδιος ήθελε. Καταψήφισαν το Λαϊκό Κόμμα και οι Πράσινοι. Το Λαϊκό Κόμμα. Η ιδέα που υπάρχει εδώ πέρα, με εντύπωση, ναι, ότι ήθελα να υποβαθμίσει λίγο το γεγονός. Και οι Πράσινοι, ότι επειδή δεν θέλανε να προτεραιοποιήσουν την περίπτωσή του εις βάρος της περίπτωσης των Καταλανών ευρωβουλευτών που είχαν επίσης ζητήματα με spyware, και να γίνει μια συνεδρία, ας πούμε, επί τούτου. Αλλά νομίζω ότι άμα ήταν και ο ίδιος εδώ πέρα σήμερα θα ήταν μια τελείως άλλη εικόνα. Mm-hmm. Γενικά το όνομα του Ανδρουλάκη προκαλεί αυθόρμητα το ενδιαφέρον του συστημικού τύπου. Για να είμαστε ειλικρινείς για το πώς έχει χειριστεί η ελληνική κοινωνία αυτό το ζήτημα. Οι περιπτώσεις των δημοσιογράφων για μένα είναι πολύ σοκαριστικές, γιατί αντιλαμβάνομαι τι κρίνεται την ώρα που το κράτος αποφασίζει να παρακολουθεί έναν άνθρωπο που κάνει ρεπορτάζ. Αλλά για τα κανάλια αντιλαμβανόμαστε ότι η παρουσία του Ανδρουλάκη είναι αυτή που βαραίνει και θεσμικά, δηλαδή και για την κυβέρνηση ουσιαστικά. Έτσι ξεκινάει το σκάνδαλο, έτσι δεν είναι? Ναι, ο Ανδρουλάκης είναι ευρωβουλευτής, να θυμίσουμε. Και να θυμίσουμε επίσης, το είπε λίγο ο Σταύρος, ότι μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος, του συστήματος που έβαλε το Ευρωκοινοβούλιο για να ελέγχουν τα κινητά, βρέθηκε η περίπτωση του Νίκου Ανδρουλάκη, και όταν απλά πήγε το κινητό του για κάτι που τότε νόμιζε ότι είναι διαδικαστικό. Και έτσι άρχισε να ξετυλίγεται το πολιτικό κουβάρι. Το δημοσιογραφικό κουβάρι έχει αρχίσει από τις αποκαλύψεις για τις δύο τουλάχιστον. Δεν ξέρουμε πόσοι άλλοι είναι, περιπτώσεις που γνωρίζουμε. Σταύρο, το έχω αναφέρει και πριν, ένα σχόλιο για τα ελληνικά. Ήσουν εσεί σήμερα σε μια επιτροπή, δημόσια προσβάσιμη, τα λέγατε με τους ευρωβουλευτές, σας ρωτούσαν, εξετάζονταν μετά πάλι δημόσια οι αρμόδιοι. Την ίδια ώρα, στο ελληνικό κοινοβούλιο, η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε να κληθούν να καταθέσουν στην εξεταστική, στην οποία έχει την προεδρία, μολονότι ήταν αίτημα της αντιπολίτευσης να συσταθεί η εξεταστική, αρνήθηκε να παραστούν για καταθέσουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης, ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Βαθιά προβληματικό. Και εντάξει, νομίζω ότι η φράση που ταιριάζει είναι ότι γελάει ο κόσμος. Δηλαδή, δεν μπορώ, ξέρεις, να πρέπει, ας πούμε, να το σχολιάσω κάπως έτσι κόσμια. Δηλαδή, είναι μια εξαρτική επιτροπή που έχει σκοπό να διερευνήσει. Και θυμάμαι τη φράση ότι θα χεθεί αύριο το φως. Είναι προβληματικό. Δηλαδή, έβλεπα ότι έχουν απορριφθεί και οι προτάσεις που έχουν κάνει ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για τα υπόλοιπα κόμματα, δεν ξέρω. Δεν το έχω παρακολουθήσει, αλλά ότι έχουν απορριφθεί οι προτάσεις για τα άτομα που ζήτησαν τα δύο κόμματα να έρθουν. Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια επιτροπή, το είπαμε εμείς εδώ πέρα, ότι και το σημείωσε πάρα πολύ ωραία, νομίζω, και ο Θανάσης Κουκάκης, ότι σε αυτές τις επιτροπές δεν θα βγει άκρη και δεν θα χυθεί άπλου το χώρο. Αυτό νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει, το έχουμε πάρει χαμπάρι. Ναι, δηλαδή είναι τρομερό. Και νομίζω ότι την απάντηση θα τη δώσει μόνο η δημοσιογραφία. Και σε θεσμικό επίπεδο έχουμε να περιμένουμε από την επιτροπή αυτή. Αλλά τώρα είναι απογοητευτικό. Δεν ξέρω. Και νομίζω ότι είναι και η κοροϊδία απέναντι στον πολίτη. Δηλαδή, υπάρχει ένα ζήτημα που απασχολεί την κοινή γνώμη, ένα ζήτημα που είναι θεσμικό. Και ακούμε, ας πούμε, ότι θα ληφθούν μέτρα για να αντιμετωπιστεί. Και είναι μια απόπειρα συγκάλυψης, έτσι. Μάλιστα. Σταύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να προσθέσεις πριν να κλείσουμε? Υπάρχει κάτι άλλο που μας διέφερε? Όχι. Μόνο αυτό που αναφέρατε, ότι πόσο εντύπωση μου έκανε, ξέρεις, ο σεβασμός με τον οποίο άκουγαν τι είχες να πεις. Και το ενδιαφέρον για τη δημοσιογραφία και το... Ναι, δηλαδή μου έκανε τρομερή εντύπωση. Τρομερή. Και μάλλον λόγω των δικών μας βιωμάτων. Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Γεια σου. Λοιπόν, ήταν ο Σταύρος Μαλιχούδης, δημοσιογράφος, όπως είπαμε και πριν. Έχει πέσει τεκμηριωμένα με στοιχεία θύμα παρακολούθησης από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Πριν λίγη ώρα κατέθεται στο Ευρωκοινοβούλιο σε μια μαραθώνια συνεδρίαση και, όπως είπα και κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, έχει αναρτηθεί ήδη ένα κείμενο της Γεωργίας Κρυεμπάρδη με βασικά σημεία από αυτά που είπαν οι Έλληνες δημοσιογράφοι κατά την συνεδρίαση. Ήταν πολύ ενδιαφέρον, μας περιέγραψε και τις αντιδράσεις των ευρωβουλευτών, τόσο το ενδιαφέρον όσο και τα γέλια. Δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε. Το ίδιο είχε γίνει όταν είχαν κληθεί να απαντήσουν υπουργοί για τις επαναπροωθήσεις. Θυμάμαι συγκεκριμένα μία συνεδρίαση που είχε εμφανιστεί ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Νότης Μηταράκης, υπουργός Προστασίας του Πολίτη τότε Χρυσοχοΐδης, υπουργός Μετανάστευσης ο Μηταράκης. Και πάλι είχε κυκλοφορήσει η ίδια εικόνα με το να μην απαντάνε και να βγαίνουν στο Ευρωκοινοβούλιο και να λένε αυτά είναι τουρκική προπαγάνδα. Και αυτό δεν έχει να κάνει τόσο, νομίζω, με τον διασυρμό της χώρας. Δηλαδή, τι θα πούν οι ξένοι για μας, τι θα πούν οι άλλοι. Okay, κάποιος μπορεί να ντρέπεται, κάποιος μπορεί να μην τον νοιάζει. Έχει να κάνει με το πώς σε μια κανονική συζήτηση, σε μια κανονική πολιτική συζήτηση, κάποια επιχειρήματα απλά δεν περνάνε και εδώ απλά περνάνε. Μωρέ, περνάνε γιατί για να συναντήσεις αντίσταση σε αυτά θα πρέπει να υπάρχει κάποιος που να την προβάλλει αυτή την αντίσταση. Συνήθως αυτός ο κάποιος θα είναι ή ο πολιτικός σου αντίπαλος ή ένας δημοσιογράφος. Και ο πολιτικός ο αντίπαλος πάλι και αυτός θα πρέπει να κληθεί σε μια δημοσιογραφική εκπομπή. Δεν μπορεί να εμφανιστεί μόνος του ξαφνικά, δηλαδή να εμφανιστεί μπροστά μας εκεί που περπατάμε ένας πολιτικός αντίπαλος. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει ένα τοπίο στην δημοσιογραφία πλουραλιστικό. Πάλι γελάμε εδώ πέρα. Γελάει ο κόσμος που μας είπε πριν και ο Σταύρος. Δεν ξέρω αν το άκουσες, Θάνο, ότι είχα και εγώ μια τέτοια εμπειρία χθες το βράδυ. Μου είπε ο οικονόμου στην εκπομπή της Νατάσας Γιάμαλη. Γιατί γελάτε, κύριε? Τι να κάνω κι εγώ, γελάω. Είμαι άνθρωπος, το έχω λίγο, είμαι κάπως πρόσχερος σου. Ναι, και όταν ακούω κάτι που μου φαίνεται αστείο, δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Δεν μπορώ να έχω αυτό το poker face που είναι πολύ χρήσιμο στην τηλεόραση. Mm. Δεν το καταφέρνω αυτό. Εγώ διατηρώ αυτή την παιδική αφορμησία. Γιατί είναι χρήσιμο το poker face στην τηλεόραση? Δεν το έχω καταλάβει αυτό. Πρέπει να μην είσαι σοβαρός. Να μην πει ο άλλος το αστείο. Γενικά στην πολιτική νομίζω ότι όπου υπάρχει αυτή η θεατρίλα των πλαστών τρόπων, ναι, οι αντιδράσεις φροντίζουν όλοι να είναι κάπως συγκρατημένες. Το θέμα είναι όμως ότι εκεί, χθες το βράδυ δηλαδή, γινόταν μια συζήτηση για τις παρακολουθήσεις, ήταν ο οικονόμου που έλεγε μπορείτε τώρα να κάνετε μια εξεταστική επιτροπή γι' αυτό, γιατί σας έδωσε η Νέα Δημοκρατία τη δυνατότητα να κάνετε εξεταστική επιτροπή γι' αυτό, γιατί άλλαξε τον νόμο. Και λες τώρα, πού ζουν αυτοί οι άνθρωποι? Τι συζητάμε τώρα? Λες, ρε φίλε, παρακολουθείτε ο άνθρωπος ο οποίος είναι τώρα αρχηγός του Τρίτου Πολιτικού Κόμματος με διαρροές για το ότι είναι κατάσκοπος. Και μου λες εσύ τώρα πώς εσείς διευκολύνατε την σύσταση της επιτροπής αυτής χάρη στο... Τι κουβέντα κάνεις, πού ζεις? Αυτό ήταν το επιχείρημα και δεν για το την... λες επιχείρημα, ήταν ασυνάρτητο. Ναι. Όχι, και για τη λίστα Πέτσα το ίδιο λέγανε. Δεν ξέρω, το θυμάστε? Έχει γίνει εξεταστική για τη λίστα Πέτσα. Δεν το θυμάστε και δεν έβγαλε απολύτως τίποτα. Δεν πήγε ούτε ο Πέτσας. Ναι, γιατί δεν πήγε ούτε ο Στέλιος Πέτσας, δεν κρίθηκε. Και μετά πάλι μας κατέκριναν οι δημοσιογραφικές ενώσεις. Πώς είναι δυνατόν, παιδιά? Δεν το πίστευαν οι άνθρωποι ότι κάναμε εξεταστική για τη λίστα που δόθηκε επί Υπουργείας Στέλιου Πέτσα, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, και δεν κλήθηκε ο ίδιος. Όπως και εδώ, δεν καλείται ο καθήλυνα πολιτικά αρμόδιος, ο πρώτα απ' όλα ο Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης, και μετά, γιατί δεν μεταβιβάζεται, όπως είπανε πολλοί συνταγματολόγοι διαφορετικών πολιτικών χώρων, δεν μεταβιβάζεται η πολιτική ευθύνη, ο πολιτικά υπεύθυνος, όχι αρμόδιος, ο υπεύθυνος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οπότε τώρα έχει δοθεί όντως η δυνατότητα, και όντως είναι θετικό, στα κόμματα της αντιπολίτευσης να μπορούν να συγκαλέσουν εξεταστική. Για να συγκληθεί μια εξεταστική χρειάζεσαι πλέον 120 ψήφους, που σημαίνει ότι η αντιπολίτευση έχει αυτή τη δυνατότητα. Αλλά αυτό που γίνεται στην πράξη, που έχουμε ήδη δύο περιπτώσεις, είναι ότι η κυβέρνηση δεν συνεργάζεται. Κρατάει το Προεδρείο, γιατί σου λέει, μα εγώ έχω την πλειοψηφία. Οπότε γίνεται μια εξεταστική που ζητάει η αντιπολίτευση και το Προεδρείο είναι όλο Νέα Δημοκρατία. Ναι. Οπότε το Προεδρείο αποφασίζει. Γίνεται αυτό που θέλει η Νέα Δημοκρατία, διαλέγει μάρτυρες η Νέα Δημοκρατία και μετά αρκεί, σου λέει, κάναμε εξεταστική. Κάναμε εξεταστική, δεν έβγαλε. Δεν έβγαλε. Εγώ θέλω να σταθώ, ρε παιδί, αυτό που λέγαμε πριν και με τον Σταύρο Μαλιχούδη, που είναι ο πρώτος δημοσιογράφος που βρέθηκε ότι παρακολουθείται πριν από τον Θανάση Κουκάκη. Είναι ότι αντιλαμβανόμαστε, μερικοί, όχι όλοι, δεν το αντιλαμβάνεται, ή μάλλον το αντιλαμβάνεται και γι' αυτό τους πολεμάει. Καταλαβαίνουμε ότι έχει τεράστια σημασία την ώρα που γίνονται εγκλήματα κατά των προσφύγων, την ώρα που το κράτος ρίχνει στα μαλακά τους τραπεζίτες οι οποίοι εξαπατούν τον κόσμο. Έχει τεράστια σημασία να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν ελεύθερα να ερευνούν αυτά τα θέματα και να γράφουν γι' αυτά. Η δυνατότητά μας να ελέγχουμε την εξουσία και να προστατεύουμε τους αδύνατους είναι σε άμεση συνάρτηση, εξαρτάται άμεσα από το αν θα μπορούμε να βρίσκουμε αυτές τις πληροφορίες και να τις δημοσιεύουμε. Αυτό είναι το διακύβευμα όλης αυτής της ιστορίας. Οπότε όταν άκουγες αυτή την συζήτηση και ξεκινούσαμε συγχαρητήρια για την δημοσιογραφική τους δουλειά, αντιλαμβανόσουν ότι εδώ υπάρχει μια συνέστηση, από όποιο πλευρά και να πρόκειται, και ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στο τέλος. Λέω ότι αυτή είναι μια συζήτηση, είναι μια συζήτηση στην οποία καλούνται θεσμικοί παράγοντες, είναι μια συζήτηση η οποία προβλήθηκε ζωντανά, μπορείς να την παρακολουθήσεις από το διαδίκτυο, και δηλαδή δίνει την εντύπωση ότι όντως θέλουμε να βγάλουμε άκρη, mm-hmm, ότι πάμε να ρωτήσουμε τους ανθρώπους και να μάθουμε τι συμβαίνει εκεί πέρα. Στο βαθμό που το Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να βγάλει άκρη, έτσι. Δηλαδή, δεν πρέπει να αφήσουμε την κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωκοινοβούλιο έχει έναν. Πώς να το πω τώρα, δεν θέλω να το πω διακοσμητικό. Ωραία, πες το, μην το λυπάσαι. Εντάξει, έναν συμβουλευτικό ρόλο. Συμβουλεύει. Συνήθως δεν ακούγεται. Είναι πάρα πολλά τα θετικά που έχει κάνει το Ευρωκοινοβούλιο σε συμβολικό επίπεδο. Το θέμα είναι τι γίνεται σε κεντρικό επίπεδο. Και όντως πρέπει να υπάρχει μια απειλή προς τη χώρα για να συμμορφωθεί, από τη στιγμή που δεν καταλαβαίνουν αλλιώς τι να κάνουμε τώρα. Και δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να βάλει το θέμα κράτους δικαίου στην Ελλάδα σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια συγκυρία όπου δεν θα ήθελα να προβληθεί μια κακή ιστορία από ακόμα ένα κακό παιδί με το κράτος δικαίου μετά την Ουγγαρία και την Πολωνία παραστρατεί και γίνεται απολυταρχία, σε μια συγκυρία που χρειάζεται η ενότητα, που σημαίνει μην μου κάνεις κόμψεις αποφάσεις απέναντι στην Ρωσία και όλα αυτά. Δυστυχώς θα μπουν πολλά πολιτικά κριτήρια και σε μια συγκυρία, αυτό το έχει αναφέρει ο Γιάννης Βαρουφάκης, ήταν η άποψή του ότι έχει κάνει τα στραβά μάτια η Ευρώπη για αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα σχετικά με το κράτος δικαίου, γιατί θέλουν να παρουσιάσουν το success story μετά την έλευση της Τρόικας και τον τέλος των μνημονίων. Εδώ, τώρα, βέβαια, εδώ έχουμε... βοηθάει η κάμερα, παιδιά. Επιτέλους μπορεί να... Στα εισαγωγικά πάντα βοηθάει η κάμερα. Μπορεί να κάνει τα εισαγωγικά αέρος ο Θάνος και να καταλαβαίνετε όλοι περί τίνος πρόκειται. Βέβαια, ο διεθνής τύπος δεν καταλαβαίνει από τέτοια. Έχουμε άλλο ένα δημοσίευμα στο BBC για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων που περικυκλώνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι κάτι το οποίο προστίθεται στα υπόλοιπα. Εγώ κρατάω πάντα το αγαπημένο μου είναι για τη σύψη, τη σαπίλα στην καρδιά της Ελλάδας. Είναι ο αγαπημένος μου τίτλος μέχρι τώρα, το άλθρο του Αλεξάνδρ Κλάπ. Πολύ ωραίο ανάγνωσμα για το καλοκαίρι σας. Ο Κλάπας. Ναι, ο Αλέξης ο Κλάπας που, που λέει ο Ζάβαλος. Που είναι φιλιατρά, που τον έχει τοποθετήσει, που έχει εξοχικό μαζί με τον Τσίπρα. Σούνιο. Δεν γίνεται να μην είναι Σούνιο. Είχαμε το ενεργειακό μεσοτυχία με το εξοχικό του Τσίπρα στο Σούνιο. Ναι. Για τη δημοσιογραφία και για να κάνουμε έτσι, να προοικονομήσουμε το επόμενο θέμα. Ξέρεις τι θα ήταν πολύ καλό? Όχι, για πες. Για την ελευθερία της δημοσιογραφίας. Όχι, για πες. Μια επιτροπή. Ξεκινάμε αστεία. Γελάει ο κόσμος. Έτσι θα είναι ο τίτλος του επεισοδίου της ανασκόπησης. Γελάει ο κόσμος. Μια επιτροπή. Μάλιστα. Που θα με κυβερνητική απόφαση, που θα συγκροτείται με κυβερνητική απόφαση, που θα συνεδριάζει σε γραφεία κυβερνητικά, που και θα ελέγχει το αν τα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα τηρούν τη δεοντολογία. Πώς σας ακούγεται αυτό? Τέλειο. Τέλειο. Ήξερα να συμφωνήσεις. Εντάξει τώρα, δεν θες να διορίσει η κυβέρνηση 5-10 φίλους της για να βλέπουν αν είμαστε καλοί δημοσιογράφοι? Τι άλλο δηλαδή είναι δημοσιογραφία και τήρηση των κανόνων δεοντολογίας? Λοιπόν, θα τα πούμε μετά το διάλειμμα. Σκεφτείτε το κι εσείς πώς σας φαίνεται αυτή η ιδέα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Φιλάκια. Φάρμα των ζώων, μέρος δεύτερο. Καθημερινά, δύο, να το τονίσω για όσους μας ακούτε κονσέρβα, δύο πλέον, με τρεις μετά το μεσημέρι. Κωνσταντίνε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το επόμενο θέμα, που είναι ένα ζήτημα που αφορά πάλι την δημοσιογραφία, γιατί ξέρετε τώρα, εμείς σχεστήκαμε για την κοινωνία, το συνάφημα μας ενδιαφέρει, δεν έχουμε πολύ ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει εκτός του επαγγελματικού μας κλάδου, οπότε θα σας λέμε τα συνδικαλιστικά μας νέα. Κάποιος μας κακομίλησε, κάποιος δεν μας φέρθηκε καλά, καταλάβατε. Καλά, δεν φταίμε εμείς. Δηλαδή, δεν το κάνουμε από κάποιο είδους αυτοαναφορικότητα όλο αυτό. Και βέβαια, Μητσοτάκη ασχολείται συνέχεια με τα ΜΜΕ, είτε με παρακολουθήσεις είτε με ρυθμίσεις. Οπότε πρέπει να πούμε τι κάνει με αυτό που θεωρείται ως τέταρτη εξουσία. Ας πούμε, ξέρουμε, βλέπουμε λίγο τι γίνεται με τις άλλες εξουσίες. Η δικαστική, για παράδειγμα, το βλέπουμε αυτό. Μια εισαγγελέα αυτή τη στιγμή έχει φύγει από τη θέση της, για παράδειγμα. Αλλά αυτοί, όπως πολλοί σε μια έρευνα το είχαν αρκετές οργανώσεις τύπου διεθνής, το είχαν βάλει ως τίτλο πολύ ψηλά. Ότι φαίνεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη να έχει αιμονή με τον έλεγχο του μηνύματος. Και αυτό αποδεικνύεται ξανά και ξανά. Κωνσταντίνε. Κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ θεωρώ ότι σε αυτή την ιστορία είναι χρήσιμο να εξηγήσουμε το ενδιαφέρον μας. Ξεκινώ λέγοντας αυτό σαρκαστικά, ότι μας ενδιαφέρει μόνο τι συμβαίνει στην παρέα μας, γιατί αδιαφορούμε για την κοινωνία. Με ενδιαφέρει αντιθέτως πάρα πολύ να εξηγήσω για ποιο λόγο έχει πολύ μεγάλη σημασία τι συμβαίνει στους δημοσιογράφους. Λέμε όλα αυτά τώρα για το πυλώνα της δημοκρατίας και διάφορα τέτοια, και θεωρώ ότι είναι πράγματα τα οποία δεν τα καταλαβαίνουμε, αλλά ξέρεις, είναι σαν την αγάπη, Θάνο. Τα καταλαβαίνεις άμα τα χάσεις. Δηλαδή, όταν προσπαθείς να ασκήσεις κριτική στην κυβέρνηση, να πεις, παιδιά, όπα, εδώ πέρα πνίγεται πρόσφυγες. Και αντιλαμβάνεσαι ότι προσκρούεις σε ένα τείχος παραπληροφόρησης, το οποίο είναι απολύτως κρίσιμο για το αν εσύ θα καταφέρεις να ασκήσεις ισχυρή δημόσια κριτική στην πολιτική των επαναπροωθήσεων. Οπότε λέω ότι σε κάθε ένα από αυτά τα ζητήματα είναι μια μικρή αιμονή μου αυτή να επιστρέφω σε αυτό, γιατί θεωρώ ότι αν δεν το καταλάβουμε αυτό, δεν θα καταλάβουμε γιατί τις τρώμε, δεν θα καταλάβουμε για ποιον λόγο χάνουμε σε αυτή την ιστορία. Θεωρώ ότι χάνουμε ακριβώς γιατί υπάρχει ένα πεδίο στο οποίο η πολιτική της κυβέρνησης έχει λειτουργήσει πάρα πολύ αποτελεσματικά, και αυτό είναι η χειραγώγηση της ενημέρωσης. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση τώρα, τι έχουν κάνει? Για το γενικό, ναι. Για το γενικό έχει σημασία, γιατί αυτό πιάνει πάντα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις γράψει και ένα κείμενο με την δημοσιογραφία του Πολώνιου. Ναι. Να το διαβάσετε, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Το βρίσκουμε πάντα μπροστά μας, όπως έγραφες τότε. Και απαντάει εν μέρη και σε πάρα πολλά πράγματα. Ποιος το ξέρει, δεν ασχολείται ο κόσμος, γιατί δεν ξεσηκώνεται ο κόσμος. Ορθώνεται σε κάθε ζήτημα ένα τείχος που είναι χειρότερο από ομερτά. Δηλαδή, μέχρι ένα σημείο λέγαμε ότι okay, θα βγουν ειδήσεις που δεν τους βολεύουν. Okay. Εδώ πέρα έχεις απέναντί σου όχι μόνο ένα τείχος σιωπής σε πάρα πολλά ζητήματα, αλλά ένα τείχος που βρίσκει και προβάλλει τα αντίθετα επιχειρήματα. Δηλαδή, δημοσιογράφοι, ο Θεός να τους κάνει σε εισαγωγικά το επιθετό, που δεν είναι, όχι δεν ρωτούν την κυβέρνηση, στρέφονται ανάποδα προς κάθε αποκάλυψη σκανδάλου και προσπαθούν να εξηγήσουν στον κόσμο, χρηματοδοτούμενοι με εκατομμύρια από ολιγάρχες ή με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από την κυβέρνηση, τα μέσα τους χρηματοδοτούμενα, δεν πάνε απευθείας τσέπες κλπ. Και προσπαθούν να εξηγήσουν στον κόσμο γιατί δεν είναι σκάνδαλο. Απλά τείχος, είναι ένας μπρόξιμο προς τα πίσω. Και κάπως έτσι έγινε η υπόθεση Νοβάρτης, στην οποία επιστρέφω γιατί έχουμε δει αυτή τη διαδικασία πώς πηγαίνει. Είναι κατάλληλη απόδειξη το πώς στήθηκε η σκευωρία περί σκευωρίας. Πάμε να δούμε τη χθεσινή αυτή είδηση για την... πώς λέγεται, Θάνο, επίσημα? Είναι Επιτροπή Δεοντολογίας, κάπως κάτι τέτοιο είναι. Δεν ξέρω ποια είναι η ακριβής... ονομασία. Να πούμε περί τίνος πρόκειται. Επιτροπή για την τήρηση των αρχών της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας. Και η ηθική, η Κωνσταντίνε μπαίνει πρώτη. Πνεύμα και ηθική. Τάξης και ηθική. Ναι, και περιλαμβάνεται στο άρθρο 22 ενός νομοσχεδίου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Ναι, αυτό που προβλέπεται λοιπόν είναι ότι θα διορίζει η κυβέρνηση μια επιτροπή της οποίας θα προεδρεύει, αυτό ξεκινάμε ήδη με γκολ από τα ποδητήρια, ξεκινάμε με κωμωδία ήδη στο πρώτο δευτερόλεπτο. Θα προοδεύει εκπρόσωπος από το Ίδρυμα Μπότσι. Αυτή είναι που βραβεύσανε τον Ευαγγελάτο, για να θυμηθούμε. Και λες ρε παιδιά, αυτή με ποια αρμοδιότητα δηλαδή. Για την τήρηση της διοντολογίας, θεωρητικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι μεριμνά το όργανο του δημοσιογράφου, η ΣΥΕΑ μεριμνά. Αυτή τον είχε αποκλείσει τον άλλον 6 φορές. Τον είχε διαγράψει 6 φορές. Δεν πειράζει. Ξεκινάς από αυτό που είναι ήδη ένα πολύ καλό καλωσόρισμα στην Επιτροπή. Είναι Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Βασιλείου Μπότσι. Δεν είναι απλώς ένα ίδρυμα. Okay. Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Βασιλείου Μπότσι. Ναι, θα το λέω έτσι. Το πώς προάγει τη δημοσιογραφία το συγκεκριμένο ίδρυμα, το είδαμε στη βράβευση του Βαγγελάτου. Ναι. Δηλαδή, θα λέω εγώ, είναι ο εκπρόσωπος του Ιδρύματος για τη Δημοσιογραφία Αθανάσιος Βασίλειος Μπότσης. Και μετά είναι δύο πανεπιστημιακοί, είναι ιδιοκτήτες μέσων, που είναι πολύ λογικό. Θα βάλεις ιδιοκτήτες μέσων να κρίνουν τη διοντολογία άλλων μέσων. Mm-hmm. Αυτό το θεωρώ θετικό. Δεν θα υπάρξουν τέτοια προβλήματα. Πιστεύω ότι δεν θα φερθεί κανείς ανώριμα σε αυτή την περίπτωση. Και εμένα, αν με βάλουν να κρίνω την διοντολογία, μια χαρά θα το βρω το πρώτο θέμα. Το liberal δεν έχω κάποιο. Το μακελιό. Mm-hmm. Το μακελιό νομίζω δεν παραβιάζει κάπου την δημοσιογραφική διοντολογία. Οπότε μια χαρά θα τα βρω. Και θα τους βάλεις όλους αυτούς, οι οποίοι θα είναι φυτευτοί από την κυβέρνηση. Και θα αποφασίζουν ποιοι θα διαγράφονται μέχρι και 2 χρόνια από το Μητρό των Μέσων Ενημέρωσης και κατ' επέκταση αποκλείονται από την κρατική χρηματοδότηση μέσω των διαφημίσεων, από τη λήψη κρατικών διαφημίσεων. Οπότε τι λέμε τώρα, ότι έχουμε το σκάνδαλο της λίστας Πέτσα, που είναι μια περίπτωση κατά την οποία δεν δόθηκαν ποτέ εξηγήσεις για το πώς τα μοιράσατε ρε παιδιά αυτά τα λεφτά, γιατί έχετε δώσει 1% στην αντιπολίτευση. Γιατί έχετε δώσει τόσα εκατομμύρια στους φίλους σας? Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να το εξηγήσετε αυτό εκτός από το ότι εξαγοράζετε την προπαγάνδα των πυθύνιων δημοσιογράφων? Γιατί αν υπάρχει κάποια καλύτερη περιγραφή, περιμένουμε να την ακούσουμε και δεν την έχουμε ακούσει. Θυμίζω ότι στο σκεπτικό της έκθεσης που οδήγησε στην αποτύπωση στο κεφάλι όλων μας του αριθμού 108 ως του αριθμού που χαρακτηρίζει την κατάντια της δημοσιογραφίας στη χώρα μας, ένα από τα κριτήρια ήταν αυτό. Αδιαφανής διαδικασία χρηματοδότησης. Εντάξει, και τώρα σου λέει, αντί να την έχω έτσι, που είναι αδιαφανής, δηλαδή να τα δίνω εγώ, να παίρνω το τηλέφωνο, να λέω έλα Γιάννη, έλα Γιώργο, έλα Θήμιο, έλα Τέλη, ξέρω εγώ, πάρε 1 εκατομμύριο, θα φτιάξω μια επιτροπή, εγώ θα την έχω φτιάξει πάλι. Θα έχει εξωτερικά τον τύπο μιας επιτροπής ανθρώπων οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί γνώστες του αντικειμένου, είναι πανεπιστημιακοί, είναι ιδιοκτήτες μέσω ενημέρωση, ποιον άλλο να ρωτήσεις. Και θα βάλω τους δικούς μου ανθρώπους να πληρώνουν τα μέσα που με γλύφουν πάλι. Απλώς αντί να γίνει με αυτόν τον ομότροπο, αυτό έτσι το καταλαβαίνω εγώ θα είναι, δεν ξέρω δηλαδή αν είναι κάτι άλλο. Έτσι είναι. Η αρμοδιότητά της είναι αυτή, η διατύπωση γνώμης για την διαγραφή ή όχι από τα Μητρώα. Ενεργοποιείται ή αυτεπάγγελτα ή μετά από έγγραφη καταγγελία κάποιου που έχει ένομο συμφέρον. Η πρώτη κύρωση που βλέπουμε είναι η κρατική χρηματοδότηση. Εντάξει, εμάς δεν μας νοιάζει. Κρατική χρηματοδότηση δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Το The Press Project δεν δέχεται ούτε 1 ευρώ από κρατική χρηματοδότηση. Στη λίστα Πέτσα δεν ήμασταν μέσα, αλλά δεν μας ρώτησε και κανείς. Αυτό είναι το ζήτημα. Ή θέλαμε να μας ρωτήσουν θεσμικά και εμείς θα πούμε όχι θεσμικά. Αυτό είναι το πρώτο. Τώρα, όταν δημιουργείς ένα τέτοιο όργανο, προφανώς δημιουργούνται ερωτήματα για το πώς μπορεί να λειτουργήσει στη συνέχεια ένα τέτοιο όργανο. Δεν είναι το καλύτερο ένα κρατικό όργανο που θα διατυπώνει γνώμη για το αν τηρείται η ιδεοντολογία. Γιατί η ιδεοντολογία είναι ένας πάρα πολύ όμορφος όρος και εγώ θέλω να τηρείται πάρα πολύ η ιδεοντολογία, αλλά ο κρατικός έλεγχος το αν τηρείται η ιδεοντολογία, οποιοδήποτε τύπο επιτροπή μπορεί εύκολα να πάει στη λογοκρισία. Και όργανα για να ελέγχουν αυτό το πράγμα γενικά υπάρχουν. Υπάρχει το Πειθαρχικό της ΕΣΥΑ για τους δημοσιογράφους, για παράδειγμα. Υπάρχει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Αυτή είναι η δουλειά τους, που θεωρητικά είναι ανεξάρτητες αρχές. Το ανεξάρτητη αρχή για το ΕΣΟΥΡΟΥ. Δηλαδή έχεις τέτοια όργανα. Τώρα γιατί εσένα σου κόλλησε να κάνεις μια καινούργια επιτροπή με το θέμα να είναι η πρόσβαση στα Μητρώα. Τι είναι, από υπερβολική ευαισθησία για το πού θα πάνε τα κρατικά χρήματα. Την είδαμε την υπερβολική ευαισθησία για το πού πάνε τα κρατικά χρήματα. Εντάξει, νομίζω θα είναι ότι έχουμε ξαναδεί το έργο και έχουμε μια αρκετά καλή εικόνα του τι σημαίνουν όλα αυτά. Δηλαδή, πρακτικά αυτό που γίνεται είναι ότι η κυβέρνηση θα χρειαστεί να μοιράσει λεφτά στους κολλητούς της και να βρει την καλύτερη δυνατή διατύπωση προκειμένου, άμα το κοιτάξει από πολύ μεγάλη απόσταση, να μην βρωμάει από χιλιόμετρα. Αυτό νομίζω ότι συζητάμε. Προσπαθούν δηλαδή να υπάρχει ο τύπος εξωτερικά να δίνει την εντύπωση ότι όχι, δεν είναι ότι το αποφάσισα εγώ, αφού έχω φτιάξει μια επιτροπή. Έχω βάλει τον ανιψιό μου, είναι αυτή η φωτογραφία, ξέρεις, που είναι όλο το σόι μαζί. Και τους βλέπεις και λες: Να, αυτόν έχω, θα βάλω αυτόν, αυτόν και αυτόν. Και θα βάλουμε και μερικούς έξω από το σόι για να μην μας λένε ότι είμαστε όλο το, όλο το Μητσοτακέικο που έχουμε καταλάβει όλες τις θέσεις. Αλλά να θυμίσουμε ότι εμείς είμαστε στο Μητρό Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης. Παρ' όλα αυτά, δεν έτυχε να μας ρωτήσει κανείς. Ρε παιδιά, μήπως θέλετε και εσείς λεφτά από τη λίστα Πέτσα. Θεωρητικά, όσο γελίο και αν ακούγεται αυτό τώρα, γιατί έχουμε ταυτίσει τη λίστα Πέτσα με την κρατική προπαγάνδα. Θεωρητικά αυτό θα έπρεπε να γίνει. Καλά, ναι, εννοείται. Ναι. Γιατί η λίστα Πέτσα ήταν για το μένουμε σπίτι. Μετά έμεινε ως λίστα Πέτσα. Ήταν μια καμπάνια που είχε χρήματα, μόνο ότι δεν προβλεπόταν να γίνεται με χρήματα αυτό για τα κανάλια, επειδή είναι θέμα δημόσιας υγείας. Και ήταν εκείνη η καμπάνια. Ήταν η καμπάνια μένουμε σπίτι πριν μείνει η λίστα Πέτσα. Οπότε έλεγε, παιδιά, θέλετε να βοηθήσετε εδώ στη δημόσια υγεία. Έχετε μια κάποια. Σας διαβάζουν μερικοί άνθρωποι. Ένας, δύο, τρεις. Ο ακρατής της Λαμπρινής, για παράδειγμα. Θέλετε. Ναι. Δεν μας ήρθε τέτοιο έτοιμο. Ναι, οπότε αυτή τη στιγμή αυτό που λέμε είναι δεύτερος γύρος αυτού του πράγματος. Και καταλαβαίνετε ότι η πρεμούρα αυτή με την μάχη εναντίον των fake news είναι όπως πιστεύω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο Φερετζές πίσω από τον οποίο κρύβονται αυτές οι πρακτικές. Γιατί αυτό γίνεται, αυτό είναι γενικά η μάχη κατά των fake news. Η μάχη κατά των fake news είναι η επίκληση ενός τερατώδους εχθρού προκειμένου να ασκηθεί χειραγώγηση στην ενημέρωση. Αυτό είναι. Γιατί προφανώς δεν χρειαζόμασταν ειδική μάχη κατά των fake news. Προφανώς όλη η δημοσιογραφία ασκείται με την προσπάθεια των δημοσιογράφων να χτίσουν ένα τείχος από ασφαλιστικές δικλίδες που θα τους επιτρέπουν να ξεχωρίζουν την αλήθεια από το ψέμα. Να ξεχωρίζουν ποιος άνθρωπος μιλάει εκφράζοντας την συνείδησή του και το δημόσιο συμφέρον και ποιος όχι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι πολύ, πολύ καιρό πριν δοκιμασμένα πριν να ξεκινήσουμε να μιλάμε για τα fake news. Και γι' αυτό και λέμε ότι όλη αυτή η καραμέλα με τη μάχη εναντίον των fake news είναι μια λίγο τραμπική ιδέα, είναι μια μάχη εναντίον της ανεξάρτητης ενημέρωσης. Αυτό είναι η μάχη εναντίον των fake news. Ο Μελομακάβριος στέλνει 5 ευρώ επειδή κολλάει το stream. Καλό ξεκίνημα φάρμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, είναι η πρώτη εβδομάδα των εκπομπών. Επίσης χρησιμοποιεί το καινούργιο, την καινούργια δυνατότητα για να μας χώνετε λεφτά, που είναι το, όπως λέγεται, το Super Thanks, το Super Chat και το Super Sticker. Είναι όλα super. Στο YouTube μπορείτε να το βρείτε έτσι, κάνω έτσι, δεξιά είναι εκείνο το δολάριο. Το δολάριο γενικά συμβαίνει λεφτά. Για να βάλετε με λίγα ευρώ. Είναι η δυνατότητα που δίνει το YouTube, όπως λέγαμε και χθες, να χρηματοδοτήσει κατευθείαν κανάλια που παράγουν πρωτογενές περιεχόμενο με μια κάποια προμήθεια σημαντική, τέλος πάντων, που κρατάει το YouTube. Το λέμε, προφανώς προτιμάμε την μηνιαία ή ετήσια συνδρομή με λίγα ευρώ κάθε μήνα μέσω της δικής μας πλατφόρμας στο κουμπί support στο thepressproject.gr. Και για να είναι έτσι με λίγα ευρώ το μήνα, να μπορούμε να καθορίζουμε τον προϋπολογισμό, να μπορούμε να ξέρουμε τι έχουμε για να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Και διάφορα άλλα. Αλλά επειδή είναι και η διαδικασία που είναι με εγγραφή τέτοια για να, ώστε να ακουπούν οι απόδειξεις, σε περίπτωση που σας βολεύει, υπάρχει πλέον και αυτή η επιλογή. Και ευχαριστούμε όλους και όλες που στηρίζετε αυτή την εκπομπή και το Press. Αυτός πρώτη ανακοίνωση, γιατί θα τα ξεχάσουμε πάλι, Κωνσταντίνε. Το δεύτερο που ήθελα να πω, έχοντας υπενθυμίσει ότι στο πρώτο μισό είχαμε τον Σταύρο Μαλιχούδη, τον δημοσιογράφο, είναι ότι θα τον έχουμε και άλλη μια φορά τον Σταύρο Μαλιχούδη από κοντά στο στούντιο, για πιο συνολικό για το τι έγινε, στην ανασκόπηση και στη συνέχεια σε βίντεο. Είναι η συνέντευξη που σας λέγαμε ότι έχουμε ήδη κάνει για το πρώτο επεισόδιο της ανασκόπησης. Τι κάνει που τα προδίδεις τώρα όλα αυτά? Επειδή έτσι κι αλλιώς τον είχαμε τώρα και θα τον δούνε και στην ανασκόπηση, έχει ήδη γίνει μια εκτενή συνέντευξη και τώρα με αφορμή την παρουσία στο Ευρωκοινοβούλιο των δημοσιογράφων είχαμε αυτή την σύντομη τηλεφωνική συνομιλία. Και πιστεύω σε ερωτήματα... ότι είσαι πολύ μαρτυριάρης. Εντάξει, τι να κάνουμε, είμαι ειλικρινής. Αυτό είναι, έτσι. Τι να κάνω, τι είναι που σε ρωτάνε, για πες μου, τι μειονεκτήματα. Ναι, η ειλικρινία μου. Η τελειομανία μου είναι πολύ ωραίο να το πεις. Η τελειομανία, αυτό δεν το έχω εγώ. Αυτό δεν το έχω εγώ καθόλου. Η τελειομανία και είμαι και πολύ φιλαλήθης. Mm-hmm. Είμαι πολύ αυθόρμητος, αυτά. Να ξυλωθείτε γενικά. Να ξυλωθείτε. Αυτά που βλέπετε γίνονται με κόπο, αίμα, δάκρυα, υδρότα και χρήματα. Κυρίως όμως με χρήματα. Από όλα αυτά που σας είπα, να θυμάστε ότι ό,τι βλέπετε εδώ πληρώνεται. Ό,τι μας προτείνουν να μας το κάνουν τσάμπα λέμε όχι. Αφήνουμε άφωνους κοντινούς μας φίλους αρνούμενοι να μας δώσουν τακτικά περιεχόμενο χωρίς οικονομική συμφωνία. Οπότε το αποτέλεσμα είναι ότι για να μπορούμε σιγά σιγά να αναπτυσσόμαστε, θέλουμε να σας πούμε ότι έχουμε μια μικρή ανωδική πορεία, αλλά είμαστε στη φάση που ό,τι μας δίνεται θα γίνεται περισσότερο περιεχόμενο. Okay. Όσο ανεβαίνουμε δηλαδή συνολικά, θα κάνουμε περισσότερα πράγματα. Οπότε όσοι έχετε την δυνατότητα να ενισχύσετε το The Press Project με μια μικρή συνδρομή ή και μεγάλη, δεν θα σας εμποδίσουμε εμείς, να το κάνετε. Μην το τσιγκουνεύεστε. Και τα καινούργια γραφικά που έχουν σχολιαστεί είναι μια μικρή αναβάθμιση και επίσης έγιναν και με χρήματα. Είναι ένα πρόγραμμα που πρέπει να το πληρώσεις για να σου κάνει αυτό και για να σου κάνει και ακόμα παραπάνω, τα οποία θα τα δείτε στη συνέχεια. Θα έχουμε παραπάνω πράγματα φέτος. Είναι πρώτη εβδομάδα πρακτικά πλήρους λειτουργίας με το τηλεοραδιόφωνο, αλλά δεν θα είναι μόνο αυτά που θα δείτε την φετινή σεζόν. Τα πάμε, διαφημιστήκαμε, να κλείσουμε όμορφα. Έχουμε λοιπόν, 3 λεπτά. Ξέρεις με τι θέλω να κλείσουμε? Όχι, αλλά είμαι πάρα πολύ περίεργος. Με τι μπορεί να χρειάζεται να κλείσει μια εκπομπή? Με τον σκύλο του Σπύρου Γραμμένου. Αυτό το δοκιμάσαμε στην πρεμιέρα. Α, τι άλλο? Με έχει Σταύρο Μπαλάσκα. Α, υπάρχει η πολιορκία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του ΕΚΠΑ και στο ζωγράφου είναι από δυνάμεις της αστυνομίας για να μπει η πανεπιστημιακή αστυνομία στα πανεπιστήμια. Είναι συγκεντρωμένοι φοιτητές μονίμως εκεί πέρα και έχει παρατηρηθεί το οξύμορο να είναι η πανεπιστημιακή αστυνομία και να είναι και τα ΜΑΤ που προστατεύουν την πανεπιστημιακή αστυνομία. Σε σημείο που έπαιξε και τίτλος ότι ΜΑΤ φυλάνε την πανεπιστημιακή αστυνομία. Και λες, παιδιά, δεν είναι κανένα μουσείο, κανένα μνημείο εκεί πέρα η πανεπιστημιακή αστυνομία. Δεν είναι ο άγνωστος στρατιώτης. Είναι άνθρωποι που τους έβαλες θεωρητικά για αυτό το πράγμα. Και είναι λίγο αστείο. Εγώ έχω προτείνει και το όνομα αστυνομία πανεπιστημιακής αστυνομίας να είναι ένα καινούριο σώμα. Δεν χρειάζεται να βάλουμε τα ΜΑΤ. Τα ΜΑΤ μπορούν να δείρουν και αλλού και άλλους. Πάντα υπάρχει κόσμος που η κυβέρνηση Μητσοτάκη και θέλει να δείρει. Γιατί να ξοδεύουμε τα ΜΑΤ εκεί πέρα? Κάνουμε μία, αυτό που χρειάζονται τα πανεπιστήμια είναι μία αστυνομία πανεπιστημιακής αστυνομίας πλέον. Να δώσουμε άλλα 30 με 50 εκατομμύρια και να προχωρήσουμε έτσι για την... στο Sky και είπε ότι ΜΑΤ, όπκε, άμεση δράση, θα φυλάνε την πανεπιστημιακή αστυνομία όσο χρειαστεί. Το έχουμε σε ηχητικό αυτό, Θάνο? Υπάρχει δυνατότητα? Φυλάνε τα ΜΑΤ. Τα ΜΑΤ, οι ΟΠΚΕ, οι δημιουργίες, η άμεση δράση, η ασφάλεια, το αστυνομικό τμήμα. Και βάλαμε και άλλο τμήμα. Όσο χρειαστεί, δεν θα αφήσουμε τους συναδέλφους μας αφύλακτους και δεν θα τους δώσουμε βορρά σε κανένα στόμα. Όσο χρειαστεί, απ' έξω θα υπάρχουν συγκλίνουσες δυνάμεις, θα υπάρχουν δημιουργίες των ΜΑΤ, θα υπάρχει ό,τι χρειάζεται και όσοι χρειάζεται για να διασφαλίσουμε τη σωματική τους ακαιρεότητα μέχρι να εμπεδωθεί το μέτρο ή μέχρι να καταργηθεί το μέτρο. Συμφωνώ με το τελευταίο. Δεν τα είπε άσχημα. Ναι. Δεν τα είπε άσχημα. Δεν τα είπε άσχημα. Να είμαστε δίκαιοι με τον Σταύρο Μπαλάς, και ένας άνθρωπος πάντα θέλουμε να ακούσουμε τι λέει. Και τηλεόραση θέλει να ακούσει πάντα τι λέει. Ναι. Και τηλεόραση θέλει πάντα να μάθει τι σκέφτεται γι' αυτό ο Σταύρος Μπαλάς. Δηλαδή είναι από τους ανθρώπους που αναρωτιέσαι τι να κάνεις κάποια στιγμή στη ζωή. Λες, τι θα έκανε με αυτό ο Σταύρος Μπαλάς. Λοιπόν, είναι ακριβώς τρεις. Τον έχουμε βάλει στο newsroom εντωμεταξύ στην είδηση ως γνωστό τηλεπαραθυράκια της αστυνομίας. Εντάξει, νομίζω ότι είναι δίκαιο. Ξεκάθαρα δίκαιο. Δεν είναι συνδικαλιστής, όσο και να αναφέρεται. Έχει διαγραφεί την ΠΟΑΣΥ. Οπότε δεν βρήκαμε, υποθέτω, άλλο επίθετο για να το χαρακτηρίσουμε. Το τηλεπαραθυράκιας. Πολύ ωραίο αυτό το ΜΑΤ Δημηρίες. Πολύ ωραίο. Δηλαδή, μετά υπάρχει και μια λύση που έχει δοκιμαστεί, αλλά δεν κάνω τη σύγκριση βέβαια. Πάντα παίρνουμε ένα επιχείρημα και το διευρύνουμε. Τα τάγκς. Λοιπόν, Θάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η Φάρμα των Ζώων. Κάθε μέρα 2 με 3 είναι η καινούργια μας ώρα. Σας ευχαριστούμε. Άντε πάλι αύριο μαζί εδώ. Γεια σας.